Biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 27 dzień października. Na zegarze 11, serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nadzieje na to, że prezydent powierzy misję stworzenia nowego rządu Zjednoczonej Prawicy ma senator PiS. Wiceszef MSZ-u zwraca uwagę, że Rosja i Iran chcą eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak odnosi się do wizyty przedstawicieli Hamasu w Moskwie. Czeski dziennik donosi, że co piąty Czech robi zakupy w Polsce. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że prezydent powierzy misję utworzenia nowego rządu kandydatowi Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj, po zakończeniu dwudniowych konsultacji z przedstawicielami partii, które wprowadziły swoich przedstawicieli do parlamentu, Andrzej Duda powiedział, że decyzje dotyczą wyboru szefa nowego rządu. Musi ją jeszcze rozważyć, ponieważ mamy dwóch kandydatów na premiera od dwóch grup politycznych. Jest to nowa sytuacja w standardach demokratycznych naszego kraju. Stanisław Karczewski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że liczy na wybór Mateusza Morawieckiego. Zawsze było tak, że zwycięskie ugrupowanie, a my wygraliśmy wybory, bo w tej chwili nie wiem, jaką pan prezydent podejmie decyzję. Myślę, że jednak to zwycięskie ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę tworzenia rządu, a wszystko jest możliwe. Polityka jest dziedziną niezwykle dynamiczną, więc wszystko jest możliwe i również stworzenie przez Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że brakuje nam sporo do większości, ale taka próba powinna być podjęta. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że od dwóch grup politycznych usłyszał podobne komunikaty, że mają większość parlamentarną i kandydata na premiera. Jak podkreślił te grupy, to z jednej strony Zjednoczona Prawica, która na szefa nowego rządu proponuje obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, a z drugiej przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, których kandydatem jest Donald Tusk. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że Rosja i Iran chcą eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. W programie Trzecim Polskiego Radia polityk zwrócił uwagę, że tym samym sprawa wojny na Ukrainie traci zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Mamy absolutnie do czynienia dzisiaj z sytuacją, która będzie eskalowała. Myślę, że tutaj aktorzy państwowi, czyli przede wszystkim Rosja i Iran, mogą inspirować wiele tego typu działań, czy też inspirują tego typu działania. Proszę zwrócić uwagę, że ta nowa wojna de facto spycha już wojnę na Ukrainie jakiś na dalszy plan, co również ma skutki i przełożenie na kwestie pomocy dla Ukrainy, pomocy strony państw europejskich, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że sytuacja się bardzo mocno komplikuje. Wczoraj delegacja Hamasu złożyła pierwszą wizytę w Moskwie od 7 października i ataku na Izrael. Przedstawiciele palestyńskiej organizacji mieli rozmawiać z Rosjanami o uwolnieniu zakładników cudzoziemców, a także zapewnić o wysokiej ocenie stanowiska Rosji na światowej scenie politycznej. W reakcji na wizytę Izrael wezwał Moskwę do wydalenia przedstawicieli Hamasu. Redaktor naczelna Polska Press Dorota Kania powiedziała, że ewentualne zmiany w mediach publicznych zapowiadane przez opozycję stanowią zaprzeczenie demokracji i wprowadzenie dyktatury w mediach. Redaktor naczelna Polska Press w Polskim Radiu 24 nawiązała do listu otwartego, pod którym podpisało się kilkudziesięciu dziennikarzy. Przecież wystarczy sobie uświadomić to, co jest w liście napisane, że każdy z Polaków ma wybór. Ma pilot do telewizora, może sobie wybrać taką stację, jaką chce, może sobie ustawić taki program radiowy, jaki chce i wybrać taki portal, jaki chce. To, do czego w tej chwili doszło, to jest zaprzeczenie idei demokracji. To jest wprowadzenie dyktatury w mediach. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilczstein, Aleksandra Rybińska, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy, Samuel Pereira i Anna Zapert. Co piąty Czech robi zakupy w Polsce, pisze na pierwszej stronie czeski dziennik Mlada Fronta Dnes. Głównym powodem są niższe ceny. Jak informuje gazeta, podstawowe produkty spożywcze, wyroby delikatesowe lub słodycze są wciąż znacznie tańsze po polskiej stronie granicy. Gazeta powołała się na badanie przeprowadzone przez portal Akcjniceny.cz. Na zakupy do Polski jeździ według niego 21% Czechów, a 1/10 kupuje w Polsce co tydzień. 68% ankietowanych przyciągają przede wszystkim niższe ceny produktów spożywczych. Ekonomista Petr Dufek wyjaśnił w rozmowie z gazetą, że wynika to głównie z zerowej stawki podatku VAT. Jednocześnie zaznaczył, że Czesi jeździli na tańsze zakupy do Polski jeszcze przed jej wprowadzeniem. Mlada Fronta Dnes porównała porównała ceny konkretnych produktów w jednej z sieci marketów. Koszt przykładowego koszyka był w Polsce o prawie 30% niższy niż w Czechach. Według cytowanych analityków wraz ze wzrostem kursu złotego wobec korony i przywróceniem od przyszłego roku VAT-u na żywność, różnice w cenach będą coraz mniejsze, dlatego zainteresowanie Czechów zakupami w Polsce będzie spadać. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warto sprawdzić, co dzieje się w pogodzie i patrząc na mapę pogodową, dostajemy taką informację, którą też widzimy na własne oczy, bo dzień pochmurny. Miejscami w całym kraju opady deszczu, na południowym wschodzie opady o silnym natężeniu, suma do 50 mm. Po południu w Tatrach opady śniegu do 10 cm, a na termometrach maksymalnie od 7 stopni na północy do 12 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, w górach porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 981 hektopaskali. I będzie rosło. 5 minut po godzinie 11. Zapraszamy na weekend. Za nami już odwiedziny w Poznaniu i zaproszenie na AnimeCon, które startuje jutro w Poznaniu, a także wizyta w kinach w Warszawie i we Wrocławiu. Splat Film Festival trwa do 30 października. A w nowej godzinie naszego spotkania o dziadach, opisanych niegdyś przez Adama Mickiewicza, kolejny odcinek cyklu Niezła Historia oraz znajdziemy coś dla fanów jazdy na rowerze i fanów wyścigów przy okazji. Zapraszamy. Proszę zostać z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alone in New York City, and I don't know what Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 11 to Bartek Królik w Trójce i piosenka Obietnice. Warto dodać do ulubionych. No to teraz o dziadach rzecz. Dziady są obrzędem, na który patrzymy z sentymentem i fascynacją ze sprawą drugiej części dramatu napisanego przez Adama Mickiewicza, mimo pogańskiego charakteru obrządku. Odbywały się one kilka razy do roku, jednak najbardziej celebrowano je przy okazji przesilenia wiosennego w maju i tego jesiennego pod koniec października. Z uwagi na zbliżające się święto wszystkich świętych i refleksyjny charakter najbliższych dni, zaprosimy teraz Państwa do zgłębienia mistycyzmu tej tradycji. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką męką na tym świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam decyduje. Zaraz zjawią się przodkowie, co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na swady? Przybywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Wierzono, że dusze mogą przychodzić i że mają przede wszystkim wpływ na życie żyjących. Małgorzata Jaszczołd, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Była ta świadomość, kiedyś też udamy się jednak w te zaświaty. Chodziło o to, żeby utrzymywać cały czas kontakt, ale właśnie wierząc w to, że te dusze mają wpływ na życie ludzi, na pomyślność, na szczęście też i na płodność, i na cykl gospodarczy, więc starano się nawiązać z nimi kontakt. Dzięki temu możemy pożegnać się. Aneta Korycińska, autorka bloga Baba od Polskiego. Powiedzieć coś, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, zakończyć jakieś sprawy, sprawy, które jeszcze między nami żyjącymi i osobami zmarłymi zostały. I o tym właśnie są te dziady, a przy okazji jeszcze pokazują, że śmierć jest dość umowną granicą. A przewodził ktoś najstarszy z rodziny tym dziadom. Odbywało się to najczęściej albo w domostwie, albo na grobach. Dziadami określano też i duszę, ale też sam obrzęd przywoływania dusz. Ale również dziadami określano na przykład żebraków, którzy się wtedy pojawiali, ponieważ oni byli też traktowani jako tacy mediatorzy pomiędzy właśnie tym światem a tamtym. Dusze, które zostały zawieszone pomiędzy światami żywych i umarłych, one potrzebują tych żywych i proszą je o pokarm. Dzisiaj takim pokarmem jest na przykład modlitwa. W prawie osoby do dzisiaj też chodzi się na groby z pożywieniem. Stawiano stoły, częstowano się, ale też cały czas nawiązywano do tych zmarłych. Przede wszystkim też duże znaczenie miał miód, mak, marchew, no takie potrawy, które jednak uważa się, że mają związek z duszami. Wtedy naszym przodkom chodziło o zmarłych i teraz też chodzi nam o zmarłych, bo już mówię, bez względu na to, czy ktoś jest osobą wierzącą, czy nie, to każdy ma wśród swoich bliskich, znajomych, w rodzinie zmarłych i dobrze, że o nich pamiętamy. Dziady mogą być takim tekstem, który uczy nas zarówno podstaw moralności, kontaktu ze światem zmarłych, że my go szanujemy. One dają też bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, takiego, że to nie jest strata raz na zawsze. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Warto dodać, że ta tradycja zagościła nie tylko w literaturze, ale również w grach wideo, no bo ucho wprawne usłyszało dźwięki ze ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina 3, Dziki Gon, więc pozdrawiamy autora Marcina Przybułowicza, autora ścieżki dźwiękowej, muzyki oczywiście do tej gry. A tematem dziadów zajął się Michał Kowarski. Przed nami Imani, There Were Tears, to wszystko zapraszamy na weekend w Trójce. No i kolejne tematy niebawem przed nami. There are tears and fears even in my dreams, the sound of my wound in my inner stream. They unchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees, they were no begging, they were no plea. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Tino laughters, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Keep on lying. The truth never lies. They will fall apart. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend i Joe Cocker już za nami. Sale kinowe pękają w szwach. Piątek to też jest taki dzień, kiedy na ekranach pojawiają się nowe filmy, ale chłopi cały czas cieszą się wielką popularnością. Nowa wersja filmu, ekranizacja książki Władysława Reymonta. Ja wczoraj widziałem ten film, przepięknie namalowany, złożony z setek tysięcy obrazów wykonanych klasyczną techniką, no i sala kinowa pełna. Natomiast przed filmem pojawił się zwiastun do Akademii Pana Kleksa. Ta premiera już na początku stycznia 2024 roku, a ten film promuje m.in. ta piosenka. Teraz w Sanach jestem twoją bajką. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat.

Dziwne. Dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To Trójka, zapraszamy na weekend na zegarze 11.30, więc czas najwyższy na kolejną niezłą historię, którą przedstawią Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. I tak jak wczoraj, tak dziś też na kontynencie północnoamerykańskim jesteśmy, a przypominamy dziś historię z 27 października roku 1787, bowiem wówczas w Nowym Jorku pojawił się numer Federalisty. Właściwie czym było to pismo? Bo wyjątkowe, niezwykłe, o ciekawej historii. Tak, i też mało znane, chociaż można byłoby powiedzieć, że o fundamentalnym znaczeniu dla realizacji projektu pod nazwą Konstytucja Stanów Zjednoczonych. To był pierwszy komentarz do Konstytucji Amerykańskiej. Pierwszy komentarz, ale to też jest ciekawostka związana z tymi założeniami, z genezą tego, nazwijmy to pisma, bo to były komentarze w postaci esejów, prawda, które były wydane w liczbie 85. Zresztą tak jak rozmawialiśmy przy okazji Konstytucji 3 maja, tak również Konstytucja Amerykańska ma też swoją taką ciekawą genezę, mało znaną i warto, żeby o niej wspomnieć. Otóż Kongres Filadelfijski, który zebrał się w maju 1787 roku, miał za zadanie uchwalenie projektu nowej konstytucji. Po 4 miesiącach dokument został podpisany i ogłoszony, ale też zażądano zgody 9 spośród 13 stanów, aby ratyfikować konstytucję. Dokument wzbudzał kontrowersje. To był jakiś punkt sporny, prawda? Problem polega na tym, że nie można było nawet zebrać kworum podczas kongresu, co na przykład skutkowało tym, że część posłów nie pojawiła się na głosowaniu, nie można było osiągnąć kworum. Doprowadzono kolejnego dnia 2 posłów i przeprowadzono głosowanie, które zakończyło się sukcesem zwolenników konstytucji. Brzmi tu bardzo... Bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Skąd my to tak, znamy? Skąd my to znamy. Natomiast do czerwca 1788 roku udało się zebrać zgody wymaganych 9 stanów. Nie było wśród nich Virginii i Nowego Jorku, które uważano za najważniejsze. Virginię w końcu udało się przekonać, ale pojawił się problem z Nowym Jorkiem. I tutaj na scenę wkraczają trzej bohaterowie, trzej tenorzy amerykańskiej polityki. To był Alexander Hamilton, James Madison i John Jay. Niezła historia. Oni to napisali 85 esejów. Dziś mówimy o pierwszym z nich, o Federaliście. Przybliżmy może krótko, kim byli autorzy tychże esejów. No to można byłoby dwóch pierwszych pominąć, czyli Hamiltona, Madisona, ze względu na to, że to są znani ogólnie w historii nie tylko amerykańskiego kontynentu, ale w ogóle filozofii politycznej, myśli politycznej i życia politycznego Stanów Zjednoczonych. Ale krótko mówiąc, Hamilton był najbardziej znanym zwolennikiem Federacji. Madison był jego przyjacielem, późniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czwartym prezydentem. Czwartym, tak. Mhm. W ogóle Alexander Hamilton był adiutantem Waszyngtona, był sekretarzem skarbu, był człowiekiem orkiestru, jeżeli chodzi o amerykańską politykę przełomu XVIII-XIX wieku. Ja tutaj bym jeszcze tylko dodał, że oczywiście jest spór, ile esejów komu się przypisuje. Generalnie z najnowszych badań wynika, że Hamilton napisał około 40 kilku, podobnie Madison. Jay ze względu na kłopoty zdrowotne miał ich napisać mniej. Ale wciąż jest uznawany za ojca, założyciela Stanów Zjednoczonych. Tak, dokładnie. Natomiast tutaj jeszcze bym wspomniał a propos tych esejów. Na każdy artykuł odpowiadał innemu esejowi. Pierwszych 46 to były teksty wyliczające minusy dokumentu poprzedzającego konstytucję. To były tak zwane artykuły Konfederacji. Później kolejnych 5, 46-51, przekonywały o zgodności konstytucji z zasadami republikańskimi, a eseje od 52 do 58 wyjaśniały uprawnienia Izby Reprezentantów. Potem były kwestie związane z opisem przeprowadzenia wyborów, uprawnienia Senatu, a następnie w esejach od 67 do 84 przedstawiony został model władzy wykonawczej i sądowniczej. Natomiast 85 ostatniej podsumowywał całość Federalisty. To były były komentarze, które dzisiaj stanowią jeden z najbardziej chyba wartościowych dokumentów dotyczących analizy w ogóle samego sensu funkcjonowania państwa, modelu amerykańskiego, jeżeli chodzi o te kwestie ustrojowe. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajowlik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Hej i Muka w Trójce, a w studiu pan Grzegorz Weiss. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Organizator imprez kolarskich, sportowych, przed nami Poland Bike, Muzeum Sportu Poland Bike, ale też Lotto Poland Bike Marathon zakończył się, czyli tak, to pierwsze wydarzenie, o którym mówię, Muzeum Sportu Poland Bike po raz pierwszy i do niego na pewno jeszcze wrócimy, ale zacznijmy naszą rozmowę od podsumowania tej 15. edycji, bo mieliśmy galę finałową. No tak, w ostatnią niedzielę, która minęła, mieliśmy przepiękną galę finałową w warszawskim Wawrze, Wawerskie Centrum Kultury. Przepiękna dekoracja, przepiękny finał już 15 roku organizowania cyklu Lotto Poland Bike Marathon, więc to takie 15-lecie z przytupem właśnie w tej sali takiej pięknej, widowiskowej. No i fantastycznie się wszystko udało, bo dopisała publiczność, dopisali kolarze, uczestnicy, około 500 było w sali, więc było tłoczno, fajnie, w kuluarach można było sobie porozmawiać właśnie o ideach, o sporcie, o aktywności. W naszym cyklu już mogą startować dzieciaczki, można powiedzieć, w wieku przedszkolnym. Od samego początku organizacji tego cyklu nam to przyświecało, żeby zawsze promować zdrowy tryb życia dla całych rodzin. Dlatego robiliśmy właśnie wyścigi całe ten 15-lecie, można powiedzieć, dla wszystkich, czyli od dzieciaczków zawsze zaczynaliśmy, no i kończyliśmy na dorosłych w różnych dystansach, różne kategorie wiekowe, więc zawsze każdy coś mógł dla siebie znaleźć w Lotto Poland Bike Marathon. To jest takie wydarzenie, które już na stałe się wpisało w kalendarz imprez sportowych, ale wyczuwam pewnego rodzaju niedosyt, prawda? Mamy jesień, zbliża się zima, to chyba cały czas jest dobry moment, żeby trenować, żeby nie odkładać, nie chować nigdzie swoich rowerów, bo również zimą rowerzyści są na ulicach widziani. No tak, kolarstwo to jest sportem takim, można powiedzieć, twardym, nie miękkim. Tutaj kolarze, można powiedzieć, mają cały czas niedosyt, ponieważ cały czas trenują. Oni mają chwilę odpoczynku, jest to na przełomie listopada, grudnia, a tak to można powiedzieć na okrągło, siedzą na rowerze, trenują, ćwiczą. No i zbliża się jesień, piękna jesień, no za oknem zbliża się piękny weekend, więc fajnie, że udało nam się w tym roku zainicjować, dogadać się, można powiedzieć, z Muzeum Sportu i Turystyki, no i zorganizować wspaniałą ideę, jaką nam przyświeca właśnie taki wyścig kolarski na takich rundach, coś ala w formule takich XC, runda ma około 3 kilometrów i na tej rundzie będą pokonywać wielokrotnie uczestnicy właśnie ten wyścig. No i właśnie ta impreza nazywa się Muzeum Sportu Poland Bike, która już w najbliższą niedzielę 29 października odbędzie się właśnie przy Muzeum Sportu i Turystyki, Wybrzeże Gdyńskie, tam na terenie właśnie między innymi też PKOL-u. Zapraszam wszystkich tych niezdecydowanych, zdecydowani pewnie wiedzą, bo cóż, no można wystartować tam praktycznie prawie, że na każdym rowerze. No myśmy postanowili zrobić na rowerach górskich, czyli na rowerach MTB, kategoria, dystans max, open, mężczyźni i kategorie wiekowe tu są. No i również jest dystans max na gravelach i na przełajowych rowerach, tutaj osobna klasyfikacja mężczyzn, ale tu jest tylko open klasyfikacja. No i oczywiście kobiety, jak zawsze w naszym cyklu, tworzymy dla nich fantastyczne też wyścigi i tutaj też kobiety mogą wystartować praktycznie na każdym rowerze. Jest to dystans mini, jest to trzy rundy krótszy niż dla mężczyzn. No i dystanse jeszcze dla szkół podstawowych, fan i przedszkolaki. To w takim razie jeszcze więcej za chwilę, bo teraz oddech muzyczny i wrócimy jeszcze do tematu tego, co w najbliższą niedzielę dziać się będzie, czyli Muzeum Sportu Poland Bike. Przypominam, że gościem jest pan Grzegorz Weiss. My hand on the way, on the way. Muzeum Sportu Poland Bike, czyli rowerowe wyścigi na krótkim dystansie dla amatorów. To warto podkreślić, bo to też jest taka furtka dla tych, którzy myślą, żeby rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem. Grzegorz Weiss, organizator imprezy, jest w studiu, jest naszym gościem. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Rozmawialiśmy poza anteną o tym, że prognoza pogody w Warszawie w ten weekend sprzyjająca, także powinno to też przełożyć się na frekwencję. No tak, no można powiedzieć, że w tym sezonie, jak na początku rozmawialiśmy, cykl Lotto Poland Bike Marathon, no każda niedziela była, można powiedzieć, słoneczna lub minimalnie na jednym, dwóch może w etapach pokropiło. No i czyli to się staje tradycją, w najbliższą niedzielę pogoda będzie sprzyjała kolarzom, aczkolwiek kałuże tam są trochę, niektóre gdzieś tam jakieś pozostały na pewno, więc to będzie takie trochę przełajowo, MTB-owo, gravelowo, ten wyścig będzie przebiegał w takiej formie, można powiedzieć, tej trasy trochę ekstremalnej, trochę technicznej. Mamy fajne single tracki na trasie, bardzo techniczne, między drzewami, trzeba się wykazać dużą techniką, umiejętnościami. Będą takie proste, startowe, gdzie naprawdę tam można przyspieszyć, można pojechać mocniej na starcie. Będą różne takie właśnie też single tracki nad samą Wisłą przebiegać, więc trasa jest naprawdę urozmaicona. I malownicza. I na rundzie. Więc runda będzie miała około 3 kilometrów i będzie ta runda pokonywana wielokrotnie. Na dystansie max jest to około 30 kilometrów. Na dystansie mini dla kobiet jest to około 20 kilometrów w sumie do przejechania. Na dystansie fan, szkoły podstawowe, to jest około to 8 kilometrów. No i dzieciaczki, przedszkolaki, to już takie zabawa na terenie startu i mety, właśnie na tym odcinku takim, gdzie tam będzie dużo rodziców, emocji, tak, pod okiem tak, rodziców, babci, dziadków, no to są największe emocje zawsze i przeżycia. A przeżycia i emocje też są związane, kiedy coś się dostanie, prawda? Kiedy jest ten dyplom, chociaż za wzięcie udziału w samym wydarzeniu, jakie nagrody są przewidziane? No tak, no mamy sporo kategorii w każdych konkurencjach, w każdym wyścigu, już właśnie od przedszkolaków do dystansu max. Są dystanse również nagradzane open, oprócz kategorii. W openach mamy bardzo fajne, przewidziane nagrody. Pierwsze czwórki są dekorowane na dystansie open, dystans max, mężczyzn MTB, dystans max, open, gravel, przełaj i dystans mini, kobiety właśnie są dekorowane dodatkowo w openach, pierwsze czwórki, więc naprawdę będzie to w tej jesieni jeszcze można naprawdę pościgać się i coś jeszcze uszczknąć, żeby jakiś tam dodatkowy, można powiedzieć, nagrodę, żeby pocieszyła na tą na tę najbliższą jesień, zimę i tak, rozstaniemy się trochę z rowerem, bo wiadomo, że kolarz, tak jak powiedziałem na początku, bardzo dużo trenuje, ale przychodzi ten listopad, przychodzi ten grudzień, gdzie jest takie roztrenowanie, gdzie trochę ci kolarze mniej trenują. No i ten wyścig jest takim właśnie wyścigiem przed tym takim rozluźnieniem, roztrenowaniem się, takim jednym z ostatnich wyścigów w sezonie, jeżeli takie chodzi... Zakończenie sezonu, prawda? Na Mazowszu właśnie takie, żeby właśnie to uczcić, podsumować, przyjechać jeszcze, wystartować, jeszcze szarpnąć ten organizm, jak to kolarze mówią. Ale ten koniec może być też fajnym początkiem, bo jeżeli ktoś do tej pory nie brał udziału w zawodach, to właśnie to jest taki format, który zachęca tych, którzy po raz pierwszy być może pojawił się na torze i też te osoby, które do tej pory być może były nieśmiałe, tak, w tej kwestii, że jednak warto się przełamać, warto zacząć przede wszystkim uprawiać jakikolwiek sport, ponieważ sport ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie, na nasz organizm, na nasze samopoczucie. Zgadza się. No, nam przyświeca takie hasło, że wystartować może każdy, wystarczy mieć rower i kask, sprawny rower, dobre hamulce w miarę, więc każdy może przyjechać, amator zwykły, który jeszcze nie ścigał się, nie trenował, właśnie wyjątkowo właśnie przy Muzeum Sportu i Turystyki, przy tym pięknym wyścigu Muzeum Sportu Poland Bike, może spróbować swoich sił, może wystartować na rundzie, może zobaczyć, jak kolarze pokonują tą rundę, może się dużo nauczyć, więc śmiało tych niezdecydowanych, którzy jeszcze nie próbowali w maratonach, w wyścigach startować, zdecydowanie zachęcamy dzisiaj, ładna pogoda będzie, zabieramy rower, nie chowamy go jeszcze na hak, przyjeżdżamy pod Muzeum Sportu i Turystyki, stajemy na starcie i się świetnie bawimy rowerowo, bo tak jak pan powiedział, aktywność jest bardzo ważna w życiu codziennym. My tą aktywność przez właśnie kolarstwo proponujemy wszystkim tutaj osobom i cieszę się bardzo, że zachęcamy, że przekonujemy, bo widzimy, że ci ludzie później naprawdę, to widać gołym okiem, że się czują lepiej, są uśmiechnięci, są świetnie wysportowani, świetną sylwetkę mają. To jest po prostu widoczne, namacalne i tego się nie da podwodować.